بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافل کړی دي تاسو ته ډېر والی د مال د الله د طاعت او د قبر او د آخرتنا حتا زرتم المقابر او دا غفلت د ډېر والی د مال به تر کمی وي تر دې چې ملاقات کوي د قبرونو نه یعنی مرګ در لراشي. عام مفسرینو داسې ویلي حتا زرتم المقابر سرتم الیها ودفنتم فیها او حتا یاتیکم الموت. اباز علماء شان نزول کی ویلی وی دی دو قبیلو مقابله یو وی مونږه مالدار ډیر دی بل وی په مونږه ډیر دی نو چې ژوند دی وشمیر به په مقبره کې مړی شمیرل چې مونږ نه داسړه مړ دی وګوره د مال ډیرو. کلا حق ددا خبر اسو فتعلمون زرد چ پوها بشی تاسو ثم کلا بیا د سن د یا حق ددا خبر اسو فتعلمون زرد چ پوها بشی تاسو کلا د سن د لو تعلمون علم الیقین کچر تاسو پوی دے په علم یقینی سرا نو نبو غافل کړه تاسو ته ډیر والی د مال د اخرتنا لترون الجحیم خامخاو بگوری تاسو جهنم ثم لترونها عین اليقین ابیا خامخاو بگوری پاغستر گود یقین سرا ثم لتسألن او بیا خامخا تپوس بکی دیشی تاسونا یوم ایدن پدغرز عن النعیم پبارد نعمتنو کی. اګوره دا روح صحتم د الله یو نعمت ده، امنم یو نعمت ده، رزق یو نعمت ده. نو الله د دې صحت د روغ صحت او دارنګ د رزق د امن بارکه بت پوسونه کوي.